Psikosfer. Hazırlayan ve sunan Bülent Usta. Merhaba, Psikosfer'e hoş geldiniz. Ben Bülent Usta. Bugün konuğum, yani aslında konumuz neoliberalizmde girişimci benlik. Konuğum da felsefeci ve çevirmen, aynı zamanda çevirmen yanı da önemli, Utku Özmakas. Biraz böyle kısaca bahsedersem Utku'dan, lisans, yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe felsefede tamamladı. Ve çok sayıda Frantz Fanon'dan, Rancière'den, çeviriler, Terry Eagleton'dan çeviriler yaptı. Ve kitapları da 2008'de Şiirimizde Milenyum Kuşağı, 2013'te Şiir İçin Paralaks, 2018'de Biopolitika, İktidar ve Direniş ve 2019'da Prens Machiavelli'nin Muazzam Muamması. Hoş geldin Utku. Hoş bulduk Bülent, çok sağ ol. Böyle kitaplarında böyle bir eksik bir şey bıraktın mı? Yok, estağfurullah. Çok güzel bir girişti, çok sağ ol. Tabii bugün konumuz biraz böyle hem felsefeden, hem psikolojiden, hem sosyolojiden böyle, değil mi? Disiplinler arası bir ekonomiden, evet. Bir konu. Bu konunun böyle hem psikosferin de böyle çerçevesine uygun olsun diye aslında bir girişimci benlik meselesini böyle gündeme getirdik. Yoksa senin pek çok alanda şeyin var, çalışmaların var. Ve biz böyle çok yıllar evvel böyle bir tanışıklığımız var. Ben de Yasak Meyve Şiir Dergisi editörlüğü yaparken sen de şiir üzerine çalışıyordun o zamanlar. Öğrencilik şeyleri döneminde, öyle değil mi? Evet. O zaman... nereden başlayalım? Böyle girişimci benlikten mi, neoliberalizmin tanımından mı? Nasıl istersinler? Aslında böyle küçük bir çerçeve çizmek maksadıyla bugün böyle sohbetimize dört tane ben biraz düşününce ayak olması gerektiğini, dört tane sac ayak üzerinde yükselmesi gerektiğini düşündüm. Tabii birincisi ister istemez neoliberalizm. Artık bu kavram biraz böyle bir dilsel bir omnivor gibi oldu. Yani böyle önüne geçen her şeyi yiyip bitiriyor. Yani hani biz neoliberalizmin ne olduğu konusunda çok böyle net fikirlerimiz olmaksızın bu kavramı çok kolay kullanıyoruz. Biraz böyle kusura bakma hani meslek hastalıklarımı sergiliyorum felsefeci olunca hemen böyle bir kavramı netleştirme arzusuyla başlıyor insan. Ya bir kere bir neoliberalizmin ne olduğu meselesine biraz böyle tarihiyle ilgili bir yerden konuşmak lazım ama burada da tabii ben biraz hani kendi pozisyonumla ilgili bir şeyi baştan açık etmek adına söyleyeyim. Tabii ben Foucault'cu olduğum için ya da en azından kendimi Foucault çalışan birisi olarak nitelediğim için benim neoliberalizm analizim ya da neoliberalizme yönelik okumam biraz daha Foucault odaklı. Doğal olarak onun arkasına bu hani dört sac ayağı dediğim şeyden üç tane daha kavram gelecek. Birisi rekabet, yani girişimci benlik tartıştığımız zaman kesinlikle konuşmamız gereken bir kavram. Rekabet kavramı ve bugün de başımızın en büyük belalarından birisi belki. Ötekisi doğal haliyle girişimci benlik kavramı ve son olarak da belki insan sermayesi kavramına hani zamanımız yettiğince biraz bunlara değinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir çerçeve herhalde biraz daha böyle psikosferin de genel şeyine, atmosferine sonunda bağlanacağımız güzel bir şey olacaktır. Evet, şeyden istersen neoliberalizm kavramından başlayalım. Böyle bu tamam. 1970'lerde değil mi ortaya atılan? Evet. Öyle hatırlıyorum ben. Chicago ekolü diye bir iktisat alanında. Evet, oradan bir yandan Alman neoliberalleri, bir yandan Chicago ekolü. Aslında şöyle bir şey var, güzel bir şey, istatistik bilimiyle pek aram hoş değil benim. Çok pozitif sosyal bilimci sayılmam ama yine de güzel bir veri var, onu seviyorum biraz. 1989 ve 1999 yılları arasında neoliberalizm kavramının böyle akademik yayınlarda kullanılma sayılarına baktığımızda aslında sayı bizi şaşırtacak kadar az. Yani 2000-2500 kadar sonuç çıkıyor. Yani bu az demek bugün her fırsatta cebimizden çıkardığımız, böyle hani hemen ateş etmek için kullandığımız neoliberalizm kavramı aslında çok yeni bir tartışmanın parçası ve aslında 2008 krizinden sonra biraz böyle entelektüel gündemimizde bu kadar ele geçirmiş bir kavram. Halbuki bugün benim bahsetmeye, özellikle girişimci benlik kavramı kavramsallaştırması çerçevesinde bahsetmeye çalışacağım Foucault, neoliberalizmin aslında önerdiği insan modelinin ne kadar tırnak içerisinde korkunç bir model olduğunu söylemeye 1979'da başlamıştı. Yani çok erken bir tespit. Ben bu bakımdan şey yapmak, Foucault'un hakkını vermek gerektiğini düşünüyorum. Aslında kavramın ilk kullanımı 19. yüzyılın başlarına kadar tesadüf ediyor ama çok bugün kullandığımız anlamıyla değil. Yani İngiliz Liberal Partisi'nin içerisindeki bazı tırnak içerisinde muhalifler, bırakınız yapsınlarcı liberal tasarının katılıklarını eritmeye çalışırken bu kavrama başvuruyorlar ama bugünkü anlamıyla pek kullanmıyorlar. Orada başka bir şey kastediyor. Peki biz bugün neoliberalizm dediğimizde aslında ne anlıyoruz? Bunu biraz böyle şey, birisinden, bir tarihçiden de el alarak söylemeye çalışacağım. Daniel Rogers diye bir Amerika'da önemli bir tarihçi. Aslında bu kavram üzerine yazdığı bir yazıda neoliberalizmi dört parçaya ayırmıştı. Yani bir anlamıyla, birinci adımda neoliberalizmin bildiğimiz anlamıyla aklımıza ilk gelen çağrışımıyla kapitalizmin bir aşaması olduğunu, ikinci anlamıyla entelektüel bir proje olduğunu, üçüncüsünün bir takım politika uygulamaları ve dördüncüsünde bir kültürel rejim olarak neoliberalizm olduğunu söylemişti. Şimdi bizim açımızdan, bugünkü konuşma açımız açısından herhalde biraz bu kültürel rejim olarak neoliberalizm meselesine biraz daha vurgu yapmak lazım. Çünkü aslında burada bir Foucault'un kullandığı kavramla bir akılsallık olarak işliyor neoliberalizm. Yani 70'li yıllarda Chicago Üniversitesi'ndeki bir grup iktisatçının bu terimi sahiplenip sonra da Şili'ye korkunç şeyler dayatmasıyla yaygınlaşmış olsa da Foucault'un neoliberalizm analizinin daha geriye uzandığını görüyoruz. Yani biz genelde Chicago ekolüyle başlatma alışkanlığına sahibiz ama Foucault bizi biraz daha başka bir yere davet ediyor. O da İkinci Dünya Savaşı'nın sonrası. Orada bir Ordo Liberaller, aslında Alman Ordo dergisinin, Ordo düzen demek bu arada. Hani bir anlam, önemli bir anlamı var çünkü. Ordo Liberalizm diye adlandırdığı bir ekolüyle birlikte aslında neoliberalizmi başlatmak gerektiğini söylüyor. Çünkü bu grubun asıl amacı şu, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın yenilgisiyle ortaya çıkan savaş ekonomisinden barış ekonomisine geçiş için aslında yıkılmış ekonomik potansiyellerin yeniden inşa edilmesi gerekiyordu. Ve buna bağlı olarak da savaş sırasında geliştirilen yeni teknolojilerin aslında ortaya çıkan barış ekonomisine adapte edilmesi gerekiyordu. İşte bu dönemde Ordo dergisi ve işte Walter Aiken, Röpke, Böhm gibi, hatta Röpke 33'te üniversite reformunda Türkiye'ye de geliyor bu arada, Hayek gibi isimler yeni bir ekonomik politika ortaya koymaya çalışıyorlar. Ve Foucault aslında neoliberalizmi buradan başlatmasının sebebi tam da bu. Çünkü bu Ordo Liberaller dediği, Ordo dergisi etrafında toparlanan Alman iktisatçı ve felsefecilerin, sosyologların, ciddi bir sosyolog da var aralarında. Derdi şu, devlet denetiminde bir piyasa yerine piyasa denetiminde bir devlet kurmak. Tabii bundan hemen böyle çok saf dil bir şekilde devletin ekonomi üstünde hiçbir etkisi kalmayacağı anlamını çıkarmıyoruz. Çünkü burada sadece devletin rolü değişecek. Yani biz genellikle neoliberalizm dediğimizde hani devlet müdahalesinin hiç olmadığı bir evren anlarız ama tam aksine Foucault aslında biraz da bunu göstermeye çalışıyor. Yani devletin müdahalesinin yokmuş gibi, neoliberalizm devlet müdahalesinden hiç hoşlanmıyormuş gibi görünür ama bu doğru değildir diyor. Aksine neoliberalizmin korktuğu sosyal devletin müdahalesidir. Ve neoliberalizm bu bağlamda aslında devletleri ve ekonomileri yönetmekte kalmayacak. Yani neoliberalizmin alameti farikası, belki liberalizmden en temel farkı ve bizim de bugün üzerine daha çok hani konuşmak istediğimiz şey biraz da o. Artık mesele sadece devletleri ve ekonomileri yönetmek değil, bireyleri de kendisine uygun, evet, tabii burada uygun tırnak içerisinde, uygun hale getirmeye çalışması. Yani sadece ekonomik, yani liberalizm ve neoliberalizm arasında böyle bir fark hani nedir diyeceksek, sadece ekonomik faaliyete odaklanma biçimleri değil. Yani liberal ekonomik politikalar ya da işte buna dayanan toplumsal siyasalar mübadeleye odaklanır. Ama neoliberalizmin asıl alameti farikası mübadeleyi rekabete doğru kaydırmasıdır. Yani burada aslında bence önemli Foucault'un analizi daha önceki neoliberalizm analizlerinden farklılaşıyor ve önemli bir hale geliyor. Çünkü rekabet eğer toplumsal mübadelenin yani toplumsal mübadelenin yerine geçiyorsa siyasal ya da ekonomik veya her türden toplumsal eylemin ölçütü değişir. Artık ortada meşruiyetten değil başarıdan söz etmemiz gerekir. Bu da haliyle buradaki bu piyasanın tırnak içerisinde bu piyasanın içindeki insanların artık hakları ya da yasalarını değil yani haklara ve yasalara uymasını değil çıkarlarını gözetmesi manasına gelir. Bu bakımdan neoliberalizmin belki de en büyük ürettiği illüzyon rekabet dediğimiz şeyin doğal olduğunu söylemesi. Yani bugün hepimiz işte o meşhur hani deyimlerde de var ya hani her koyun kendi bacağından asılır ya da işte Hobbes'çu bir evrende yaşıyormuşuz gibi sanki herkes herkesin kurduymuş gibi düşünmeye çok meyilliyiz. Ama neoliberalizmin zaten temel tırnak içerisinde başarısı bu. Yani rekabeti aslında hiç doğal olmayan bir rekabeti, aslında devlet müdahalesiyle büyük oranda ayakta tutan bir rekabeti doğal bir unsurmuş gibi sunması ve belki de hani en temel dediğim gibi neoliberalizmin alameti farikası rekabet mitolojisine sunduğu görünmez veya dolaylı katkıdır. Çünkü bu rekabette risklere karşı bireylere hiçbir toplumsal güvence sunmaz ama riskler karşısında yapılması gerekenlerle ilgili yapılması gereken, alınması gereken bütün sorumlulukları da bireyin üstüne yıkmaya kalkışır. Yani, bu burada ve tam şey, biraz sözünü kesmiş oldum. Tabii, ama tabii. Girişimci benlik üzerine çok sayıda yayın var. O yayınlara böyle baktığımızda benim en çok dikkatimi çeken hepsinde neredeyse ortak nokta risk almayı bilen, risk alabilen. İkinci şey de çok bana enteresan geldi. Onu program ilerleyen kısmında değiniriz. Sapkın. Sıra dışı, sapkın. Özellikle sapkın sözcüğünün böyle seçilmesi çok bana enteresan geldi. Ve bütün o liderlik koçları, liderlik eğitimleri vesaire de hep bu kavramlar üzerinden. Ama dediğin gibi böyle risk almayı bilen ve kesinlikle mesela paylaşım vesaire bunlardan bahsetmeyen bir profil çiziliyor. Ve burada sanırım bahsettiğin şeyde şöyle bir şey de oluyor. Mesela 60'lı 70'li yıllardaki işçi hareketlerine ya da o dönem işçi sınıfının şeyine baktığımızda ve Foucault'un da böyle uzun uzun bahsettiği o sömürü o anlamda bedenler, kaslar üzerinden ve bedenin canlı olması, hareketli olması gibi şeyler söz konusuyken bugün böyle semiyokapitalizm ya da gösterge kapitalizm denilen böyle post-Fordist üretim tarzında daha çok zihin, dil ve yaratıcılık mesela ön plana çıkıyor ve daha önce beden bedenler gasp edilirken ki bedenle ruh arasında böyle bir ikiliye ben de çok inanan birisi değilim. Şimdi daha çok ruhunu böyle alan bir ruhunu şekillendiren, benliğini şekillendiren bir sürecin yaşanıyor olması. Hatta böyle plaza emekçilerinin böyle neydi tam adı şu an? Plaza Eylem Platformu diye bir platform var biliyorsun. Orada şöyle bir bildiriye rastlamıştım. Bana çok ilginç gelmişti. Benliğimiz gasp edilemez. Yani bildirinin başlığı öyleydi. Yani gasp edilmesinden kasıt belirlenmiş bir yaşam biçimine insanların zorlandığı ne giyeceğinden, nasıl eğleneceğine ya da nasıl düşüneceğine kadar. Ve bir yandan da insanları belirli kalıplara girmeye zorlayıp bir yandan da çalıştığı işte yaratıcılık ve yüksek performans beklenmesi gibi bir çelişkiyle insanları karşı karşıya bırakıyordu. Değil mi? Böyle bir süreç ve 60'lı 70'li yıllarda yayınlara baktığımızda böyle çalışmak çok yüceltilen bir şey değildi. Ama şimdi insanlar değil mi çalışma şeyin benliğin büyük bir parçasını oluşturmaya. Çok çok güzel bir şey söyledin. Sadece çalışma da değil. Artık çalışmak da yetmiyor. Yani şey çok iyi. Yani rekabet bu hani az önceki şeyden oraya bağlantılandırayım aslında. Rekabet bizim doğal bir unsur, hani temel toplumsal ilişki tarzı haline getirildiğinde, yani bütün ilişkilerin o örnek alacağı bir model haline getirildiğinde, sadece dış dünyayla ya da başkalarıyla değil, yani kendimizle ilişkimizi de yeniden düzenliyoruz. Çünkü bu özne modeli aslında işletme jargonunu ruha nakşetmeye kalkışan bir inovasyon müptelalığı türüyor. Yani hepimiz yaratıcı olmak zorundayız. Hepimiz yenilikçi olmak zorundayız. Vizyoner olmak zorundayız. Esnek olmak zorundayız. Ama kesinlikle. Biz hep buralara bakıyoruz. Yani yaratıcı, yenilikçi, vizyoner, esnek deyince çok olumlu ama kimse ifadenin arka tarafını hesaba katmıyor. Olmak zorundayız. Yani neden olmak zorundayız? Ve bu yükümlülüklerin sonuçları ne olacak? Yani burada bir sürü şey var. Mesela benim çok senin de hani ilgini çekeceğini düşündüğüm bir tartışma var mesela burada. Mesela hayal gücünün çalınması söz konusu artık. Yani çünkü yaratıcılığı ve hayal gücünü bu neoliberal özne tasarımı tamamen işe indirgiyor. Yani hiçbir yetki vermiyor, bütün sorumluluğu yüklüyor ve bunu yaparken de iş dışındaki yaratıcılıkları, hayal gücünü harekete geçirecek bütün imkanları ortadan kaldırıyor ve kişinin iktisadi olmayan, hani o kendi istediği haliyle iktisadi olmayan niteliklerini bir kenara bırakmasını istiyor. Çünkü insanların kendi kendinin girişimcisi olması, yani kendine bir şirket muamelesi yapması, benliğini bir meta haline getirmesini istiyor. Ve o yüzden aslında Plaza Eylem Platformu'nun şeyi bilmiyordum ama çok güzel bir sloganmış gerçekten. Bu birçok şeyi etkileyen bir şey. Yani sadece kişinin kendisiyle, yani dış dünyayla ilişkisini değil, kendisiyle ilişkisini de, kendisine bakışını da çok etkileyen bir şey. Çünkü çalışanın itaatiyle yetinmiyor. Yani sadakatini de istiyor ve bu bir tür insan ruhuna sızma çabası. Yani ve böyle bu ruha sızmak da, yani sızıldığı zaman da istenen şey tamamen üretmek değil. Yani kendimize artık yatırım yapmamız gereken bir evrendeyiz. Yani o asıl istenen, neoliberalizmin asıl talebi özneyi denetlemek değil. Yani özneyi uygun şekillerde inşa etmek. Ve bu da şey demek, yani bunun bir sürü tabii sonucu var. Yani en basiti, bir kere kendisini girişimci olarak tanımlayan insanlardan oluşan, işte rekabetin saflığına ve eşitliğine inanan birisinin yapısal eşitsizlikleri sorgulaması ya da sosyal bir dayanışmanın anlamını, gerçek anlamını kavraması pek mümkün gözükmüyor açıkçası bana. Bunun hani daha bir sonraki boyutu, hatta toplumsal peyzajı düzenlemek için bile rekabet ideolojisi çerçevesinde düşünmeye başlıyor insanlar. Yani kararlarını buna göre vermeye başlıyor. Mesela potansiyel olarak gelire dönüşmeyecek her türden ilişkiden uzak durmaya kalkışmak gibi. Bu da mesela bildiğimiz anlamıyla arkadaşlık ilişkisinin, sevgililik ilişkisinin hatta bile dönüşmesi demek. Yani bana bir faydası olmayacak da, bana bir kar getirmeyecekse bu ilişkiye niçin gireyim diyen bir özne geliyor ve bunun bir sonraki aşaması da biliyorsun, yani aslında insan kaynakları dediğimiz şeyin, hani o şirketlerde çok meşhur insan kaynakları denen şeyin aslında ruha sızması demek. Yani bir süre sonra kendimizi insan kaynaklarının bir parçası haline, şirket değerlerini tırnak içerisinde içselleştirmiş bir insan kaynakları, bir temsilci, yani kendimizi benliğimizin ötesinde işimizle özdeşleştirmiş ve bu işin gereksinimlerini sanki kişiliğimizin bir parçasıymış gibi düşünmek zorunda kalmış insanlara dönüşüyoruz. Ve bunun tabii sonucu da çok şey olabiliyor, çok acı olabiliyor ki mesela daha yakın zamanlarda böyle bir kargo işçisinin, genç bir insanın böyle bir intiharı olmuştu ve çok çok gündemde yer almıştı. Bir ev, bir araba için ben bütün hayatımı bir eve, bir araba için çalışarak geçirmek istemiyorum gibi bir şey olmuştu orada. Öyle bir mektup yazmıştı ve bunun üzerinden çokça tartışılmıştı. Şeye baktığımızda da mesela öyle enteresan istatistikler var. İşte Çin üzerine konuşuluyor ya özellikle son zamanlarda. Özellikle 2007 yılında yapılmış bir çalışma var. İnanılmaz yüksek oranda intihar olaylarına rastlanılıyor. Ve kitlesel olarak bir mutsuzluğun nasıl yayıldığına dair çok güzel makaleler, hatta Before Berardi'de bir kitabında o süreçten bahsediyor. Ve burada böyle biraz varoluşçu, böyle psikoterapinin önemli isimli Rollo May'in bahsettiği insanın trajik, yani böyle anlam dünyasının, anlam krizine düşmesinin nedenlerini böyle sorguladığı bir yazısında şey diyor, toplumdaki değer merkezini, benliğin ve trajedi duygusunun itirilişi. Bunun sonuçlarını da biz televizyonlarda işte kadın cinayetleriyle, evet, tuhaf şeylerle, ilişkilerle, onların toplumdaki o ahlaki değerlerin çözülüşüne tanık olarak aslında görüyoruz. Bu trajedi duygusu da çok önemli aslında. Çünkü insanları bir araya getiren, ilişki kurmasını sağlayan bir değer, bir mesele, bir kavram. Bunların sonuçlarına baktığımızda böyle şey geliyor aklıma, böyle seni dinlerken de bir yandan bunları üzerine düşünürken. Böyle Winnicott'un tespitleri, böyle onun özellikle sahte kendilik, false self dediği, kendiliğin aslında nasıl oluşturulduğu. Çünkü artık yeniden yaratmak zorunda kılıyorlar. Buna endüstrisi de çok oluyor ve insan nasıl girişimci bir benliğe sahip olacaklarını, kendilerini nasıl pazarlayacaklarını, hatta böyle benliğin bir piyasa değerini, evet, bir piyasa değerine eğitimli kitaplar okuyor. Yarattığı şey de bir sahte kendilik. Ve o sahte kendiliğinde sonuçları oldukça şeyde ortada. Mesela şu an Türkiye'de en çok izlenen psikoterapi sahnelerine tanık oluyoruz. Değil mi? Bu tür böyle şeyin aslında bir yardım çığlığı gibi bir yandan. İnsanlar kendi içlerinde çok bu anlamda sıkışmış durumdalar. Aslında sizin sayısı bile bir şeyin semptomu olabilir tabii. Hani çok alım değil, oraya girmeyeyim ama yani çok acemice bir yardım talebi olabilir. Bilemiyorum tabii hani şeyi, ama bu sahte benlik belki hani yola çıkarak söylediği kavram burada çok önemli. Çünkü ama yani Foucault'un bakışından tabii benlik, yine hani orayı vurgulayarak söyleyeyim. Oradan bakarak aslında burada üretilen sahte benlik için bir model var. Yani bugün bu konuşmanın da odağı olan kavram belki de o model. Yani hani bir girişimci benlik kavramını önümüze bir model olarak konuyor ve bu sadece işte o bir de belli başlı sahalarda değil. Yani sosyal medyada da, sinema, yani mesela bunun en güzel örneklerinden birisi herhalde, ben şeyi çok seviyorum, bu Apple'ın kurucusu, ismini şu anda unuttum bir an. Vefat etti Steve Jobs. Şu an evet. Zaten, Steve, şu an gelmedi. Steve Jobs vefat ettiğinde Jobs, evet, arka arkaya, yani üzerine böyle 3 tane 4 tane kitap Türkçe'ye çevrildi. Yapıldı. Ve böyle işte onun Stay Hungry Stay Foolish konuşması böyle her yerde yayınlandı falan. Ben şöyle bir durum düşünüyorum, yani o filmlerden birini ya da o biyografilerden birini okumuş birisinin anlamıyla dehşete kapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü orada anlatılan birisi var ve işte vizyoner olma uğruna arkadaşlarının sırtına basmakta beis, işte başka değerleri, bir takım işte ne bileyim çocuk, aile, işte yerine ne koyabilirsiniz, dostluk, sevgililik, yani bütün değerleri neredeyse çiğnemeye hazır birisi var ve onu mesela neoliberal sistem önümüze bir model olarak koyuyor. Yani bu olmalısınız. Evet. Siz de kendinize bir şirket muamelesi yapmalısınız. Ben bazen derslerde bu meseleye değinirken biraz böyle şey diye bir şaka yapıyorum. Hani bugün kendi şirketin için ne yaptın? Hani yastığa kafanı koymadan önce kendi şirketin için ne yaptın? Yani neredeyse bu soruyu soracaklar. Evet. Peki, Utku sözünü yani, böyle şey bunu böyle programın içine bir araya girmek zorundayız. Bu saat şekilde ikinci yarıda. Tamam, tabii ki. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Tekrar merhaba. Psikosfer devam ediyor. Konuğum Utku Özmakas. neoliberalizmde girişimci benlik başlığı altında günümüzdeki psikosferi oluşturan durumları konuşuyoruz. Ve sahte kendilik meselesine kalmıştık Utku. Ve bunun öneminden bahsediyorduk. Bu meselenin yarattığı sonuçlardan. Ve insan kaynakları şeyine de değinmiştik o arada. Oradan aslında şeye geçebiliriz, ne dersin? Yani oraya tekrar buraya geri döneriz. Bu insanın sermaye haline gelişi, insan sermayesi meselesi. İçin... Ya çok iyi olur aslında oraya da değinirsek. Hani çünkü en başta dört tane şey kavrama, dört tane sacayana değinelim demiştik hani eksik kalmaması açısından. Ya aslında insan sermayesi kavramı ilginç bir şekilde tam anlamıyla Foucault'un bir kavramı değil. Aslında neoliberallerin bir kavramı. Foucault bunu tamamen eleştiren bir silah haline getirecek ve aslında 1950'lere dayanan bir kavram ve bunu kavramı Chicago ekolünde, senin de yayının başında söylediğin Chicago ekolünün öğrencisi olmuş Gary Becker ilk kez kullanıyor. Becker 50'li 60'lı yıllarda yazdığı makaleleri 1971 yılında bir kitapta topluyor ve makalenin kitabın ismi çok güzel, ironik bir şekilde Investment in Human Capital, yani insan sermayesine yatırım yapmak kitabın adı. Bu çok ilginç bir isim ve aynı dönemde benzeri bir isimde bir kitap daha yayınlanıyor. Yine başka bir neoliberal bir düşünür. Buradaki aslında neoliberal mantığı çok güzel özetleyen bir şeyi var Becker'in. Becker çok basit bir soru soruyor. Diyor ki yani insan neden çalışır? Cevap gelir elde etmek için. Yani şimdi zaten birinci cevap yanlış. Hani bizim perspektifimizden yani insan gelir elde etmek için çalışmaz. İyi bir hayat sürmek için çalışır. Ama tabii Becker kendi dünyasında bunun gelir elde etmek olduğunu düşünüyor. Ve ikinci bir soru soruyor. Diyor ki o zaman gelir nedir? Gelir de bir sermayenin ürünüdür doğal olarak. O halde her türden sermayede her türden gelirin kaynağı olur diyor. Ve sonuç olarak sermayeyi şöyle tanımlıyor kendi sözüyle bu. Bir kişinin belli bir maaşı kazanmasını sağlayan fiziksel ve psikolojik faktörlerin tümüdür diyor. Şimdi böyle tanımladığınız anda bambaşka bir dünyaya kapı açıyorsunuz. Çünkü artık insanı bütün becerileriyle, hatta bu becerileri geliştirme kapasitesiyle, bu becerilere belki de sahip olmama kapasitesiyle alıp bir sermaye haline getiriyorsunuz. Ve bu iki bakımdan bir sermaye. Yani birincisi kalıtımsal, doğuştan gelen nitelikleri var. İşte boyu, kilosu, gözü, biyolojik bir takım faktörleri. Ama daha önemlisi ikincisi sonradan edinilen faktörleri var bu insan sermayesinde. Şimdi bu çok, yani sonuçta burada Foucault biraz esprili bir şekilde diyor ki hani çok pahalı bir yatırım olarak genetik kısmını fazla tartışmıyor kendi ifadesiyle. ama ikinci kısmı daha önemli onun açısından ve bizim de bugün konuşacağımız meseleye değinmesi, ilişkilenmesi bakımından önemli. Çünkü insan sermayesi kurmak demek aslında bu gelirle gelir oluşturacak ve bu gelirle de ücret kazanacak bir takım beceri makineler geliştirmek demek. Mesela aklımıza hemen ne gelebilir? Eğitim yatırımları yapmak. İşte tekrar girişimci benlik kavramına döneceğimiz yer, ilişkilendireceğimiz yer burası olabilir. Çünkü insan sermayesi üretmek için artık özel okullar, özel üniversite tartışmalarının özellikle Türkiye'deki boyutlarını da düşündüğünüzde niye bu kadar önemli bir hale geldiğini Foucault'un bu kavramı çok açık hale getiriyor. Yani bugün hemen hepimiz galiba artık çocuğumuzu devlet okuluna göndermesek mi, özel bir okula mı göndersek, yurt dışına mı göndersek, özel üniversiteye mi göndersek, işte onun iyiliği için, onun geleceği için diyoruz ama bir yandan da Foucault burada harika bir şey gösteriyor. Yani burada bir yatırım var. Bu bakın çok önemli bir nokta. Çünkü bu çocukla ebeveyni arasındaki ilişkiyi bile bir yatırım ve yatırımcı ilişkisine dönüştürmek demek. Yani burada gelir basit bir şekilde çocuğun ileride ebeveynine bakmak için ya da yetişkin olduğunda kazanacağı maaşla sınırlı bir şey değil. Ruhsal bir tatmin de söz konusu. Ve psikolojik ve bu tatmini neoliberaller psikolojik bir kar formuna sokmaya çalışıyorlar. Şimdi bu bence bu bakımdan çok önemli geliyor, evet, bana işte Foucault'un söylediği şey. Çünkü tam da işte o hani biraz gayrimaddi emeğe senin vurgu yaparak söylediğin işte hani iletişim biçimlerine, yeni sermaye biçimlerine vurgu yaparak söylediğin artık yeni iş gücü kaynaklarının keşfedilmesi lazım ve bu iş gücü kaynakları da o girişimci benlik olmaya başlıyor. Ve bu da ilişkilerin dönüşmesi demek. Yani en basiti işte evet. Dediğim gibi artık bir arkadaş grubumuz yok. Yani neoliberal dünya diyor ki senin bir arkadaş grubun olamaz. Sırtını yaslayacağın dost ama şey olmasına lazım. Gerek yok. Networking olmasın. Onu söyleyecektim. Tam o ifadeyi kullanacaktım. Yani bir sırtını yaslayacağın zor durumlarda bir arkadaş grubun olmamalı. Senin potansiyel olarak ilişkilerde ileride kar sağlayabileceğin bir network'ün olmalı. Ya da hani o dijital emek tartışmaları bağlamında şimdi böyle çok dağıtıyorum kusura bakma ama belki Alison Hearn'ın dijital ün diye bir kavramı var mesela artık yani hepimizin sosyal medya kullandığı bu çağda artık mesela o kendine yatırım yapmanın bir biçimi olarak mesela dijital ün sahibi olmak bugün önemli bir hale geliyor. Yani aslında şunu da söylemek lazım biraz tersinden bakarak insan sermayesi kavramı aslında bize kapitalizmin krizinin ne kadar derin olduğunu da gösteriyor. ve ondan kurtulmak için, yani bu krizden kurtulmak için de yeni sahalar keşfetmekte de aslında çok mahir olduğunu da bir yandan. Hani hem bir tehlikeyi hem de olumlu bir şeyi aynı anda anmak gerekiyor burada galiba. Şimdi burada mesela şey de aslında çok açıklayıcı oluyor. Foucault'un bu sözünden yola çıkarsak eğer. Özellikle o eğitimle ilgili söylediklerini düşününce. Mesela şöyle şeyleri ben meslektaşlarımdan duyuyorum. Diyelim zeka testi ne götürüyor çocuğunu, ebeveyn? Ve çocuğun zekası düşük çıkıyor. Çocuğu neredeyse döverek, böyle kafasına vurarak şeyden götürüyorlar, o merkezden çıkarıyorlar. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak. Çünkü o yatırım yapacakları şeyden o ümidini kesmek anlamına geliyor. Yani çocukla kurdukları, anne babanın kurduğu ilişki bu düzeye inebiliyor. Ve bu çok tabii trajik bir durum ve bu o çocuğun sonrasında nasıl bir psikolojik gelişimi olacak, anne babası nasıl bir işi kuracak ya da anne babaların eğitim şeyine olan neredeyse çocukla beraber şimdi mesela online derslerde çocukla beraber katılıyorlar. O çünkü bir yatırım şeyi olarak gördükleri için hatta şöyle gençlerden şöyle şeyler duyuyorum. İşte şu okula, özel okula gidecek diyelim. Şu kadar para, o kadar para vereceğimi o parayla şöyle bir iş kurarım. Yani hı hı. Eğitimi doğrudan... Onu da yatırıma dönüştürmeye. Evet. Yani bu parayı çıkarabilecek miyim sonrasında? Eğitime ayırdığım bu parayı sonrasında kazanabilecek miyim? Bu tür hesaplarla hareket edebiliyorlar. Ki benim kuşağım böyle şeyler çok düşünmüyordu sanırım. Ama gittikçe bu daha görünür hale geliyor. Geldi. Evet geldi. Ve bunun ve aileler de daha şimdiden çocuk dünyaya gelir gelmez okul masrafı için para biriktirmeye başlar noktaya geldi. Bu yüzden onun zeka şeyi de testleri de şey olabiliyor. Mesela çok önemli bir şey olarak karşımıza çıkabiliyor. Bunlar tabii çok olayın şey kısımları. Acı kısımları. Ki ama enteresan olan şey şu, bunu bu kadar uzun süre taşıyamayacak gibi geliyor bana. Biraz şeye değinirsek eğer, bir toplumu çünkü bir arada tutan bütün o bağlar, bu neoliberalizm şeyi içerisinde sanırım çözülüyor. Çünkü biraz evvel dediğin gibi arkadaşlığın vesairenin önemini, arkadaşlığın yerine network ağının aldığı ve ilişki kurmak yerine değil mi kendini pazarlamanın, paylaşmanın yerine, öne çıkması aslında toplumu bir arada tutan değerleri de çözüyor. Yani bunu yani bir bütün, toplum bütün, uzun süre... Evet. Böldüm kusura bakma ya bir anda böyle yok, çok önemli değil. Yok, yok. Yani aslında şey yani toplumsal ilişkilerin her biçimini zedeliyor. Yani biraz böyle şey kafamızdaki neoliberalizm imgesinin birinci müsebbiplerinden birisi olan Thatcher'ın o meşhur sözünü hatırlayalım. Hani Thatcher şey demişti bir konuşmasında, toplum diye bir şey yoktur. Yani kadınlar, erkekler ve aileler vardır. Yani o toplumsal bütün ilişkileri ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Çünkü yani bu mantığın ortadan kaldırmak istediği şey aslında toplumsal ilişkilerin tamamen bireyselleşmesi. Yani bir Macworld'de yaşamamız ve o bireyselleşmeyi yüceltip dayanışmayı tamamen köreltmek. Yani bu da doğal olarak tabii şöyle bir şey yol açıyor. Artık birey herhangi bir toplumsal sorunla karşı karşıya kaldığı zaman bunun çözüm önerisinin de tamamen bireysel temelli olması ya da piyasayı model alması gerektiğini düşünüyor. Yani okulda matematik çocuğuma iyi matematik öğretmiyorlar mı? Özel ders aldırırım. Güvenliğimden endişe mi ediyorum? Güvenlikli kameralı siteye taşınırım. Sular çok mu kirli? Sipariş veririm. Yani devlet köprüden zarar mı ediyor? Özelleştiririm. Yani hani bütün mesele artık şeye dönüşüyor. Yani bir bütün sorunlara, toplumsal sorunlara, toplumsal ilişkilerin bağrında açılan bütün yaralar bireysel olarak çözülmeye çalışıyor ve işte bu neoliberalizmin aslında tam da Foucault'un anladığı anlamıyla salt ekonomik bir ideoloji olmadığını, bir öznellik biçimi de yarattığını ve bu öznellik biçiminin de baş düşmanının aslında yani ya da bizim eleştirel cepheden yaklaştığımız için söyleyelim, bu öznellik biçimine karşı dayanmak için yapmamız, karşı durmak için yapmamız gereken ilk şey dayanışma kavramını bir daha anımsamak. Yani hani o kavramı tekrar bir toplumsal değer haline getirmek. Aksi takdirde bununla uğraşmak biraz keçi boynuzu çiğnemeye benzeyecek. Ve tabii burada aslında şu da çok büyük bir yanılgıya sebep oluyor. Benlik dediğimiz şey aslında böyle ne kadar bireysel bir şey olsa da değil. Bütün önemli ötekilerle, önemli öteki anne, baba, bakım verenler, işte kardeşler, arkadaşlar, insanın benliğini oluşturan diğer yanları sürekli bir müzakere halinde var olmaya çalışan bir şey. Yani burada o kişisel gelişim kitapları vesaire ya da bu neoliberalizm dayattığı şey aslında benliği boşaltan şeyler. Yani ve ya da şöyle mesela tanımları görüyorum ben. İşte bireysel benlik, kolektif benlik. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani o tür ayrımları ben hiç doğru bulmuyorum ve gerçekçi bulmuyorum. Mesela şeylere bir bakalım mı? Mesela bu girişimci benliğin özellikleri nelermiş? Böyle hem biraz şey de olur. Mesela şöyle biz, diyor. Biz de öğrenmiş olalım. Mesela proaktif olmalıymış, dinamik, amaçlı, pozitif, her zaman pozitif olmalıymış, inisiyatif alabilen birisi olmalıymış, yenilikçi olmalıymış, imajinatif olmalıymış, yaratıcı, esnek, uyumlu olmalı diyor bir yandan mesela listede, güven duygusuna sahip olmalı diyor ama ölçülü de risk alabilmeli, kararlı olmalı, inatçı olmalı, hem esnek olmalı diyor hem inatçı olmalı diyor. İşte grup içerisinde bir grup çalışmasına yatkın olmalı diyor ama tam tersi şeyler mesela sapkın da olmalı, var olan şeyden çok dışında şeyler düşünebilmeli ve en önemli üç tane şeyi de senin de böyle programın başında söylediğin vizyon sahibi, vizyon, misyon ve hırslı olma gibi böyle şeyler, işte özerk olmalı, bağımsız olmalı. İç kontrol duygusu çok gelişkin olmalı gibi şeyler, başlıklarla şey yapıyor ama ortaya öyle bir şey çıkıyor ki böyle yamalı bir şey çıkıyor. Ben hatta öyle bir yazı da yazmıştım. Ya, böyle yamalı bohçaya benzeyen, yani bir taraftan böyle çok özgüvenli ama işte diyelim bir üstünün karşısında çok böyle ona uyumlu olabilen, aslarına karşı böyle üstünlük şey yapan, bir taraftan böyle çok gelenekçi, bir taraftan çok modern, değil mi? Böyle karmaşık bir şey ortaya çıkıyor. Yani alacalı bulacalı. Evet, bir taraftan ait olmayı isteyen ama bir taraftan bağımsız olmak, özel olmak gibi bir şeyi olan, ideali olan bir şey çıkıyor ve bunun sürdürülebilir olmadığı da işte günümüzdeki o biraz daha konuştuğumuz İşte psikoterapi şeyleri, dizileri vesaireyle de ortaya çıkan şeylerle bir yardım çığlığına dönüşüyor. Yani bu böyle bir şey, zaten sahte kendiliğin getirdiği en önemli şey bir boşluk duygusu. Anlamını, yaşamın anlamını bulamama, değil mi? Böyle kendi içsel o Hatta mesela şeyi de bağlayabilir miyiz? Buradan böyle bir geçiş yaparak. Mesela Zizek'in de sanırım öyle yazıları da vardı. Mesela Trump'ı Trump yapan aslında Obama'nın Obamacılık. Yani oradaki neoliberalizmin, Obama'nın şey yaptığı neoliberalizmin ikiyüzlülüğünün Trump gibi bir figürü ortaya çıkardığı na dair şeyler. Mesela Trump'ı insanlar, oradaki kitleler niye seviyor? Çok kendilerinden biri gibi görüyorlar. Çok doğrudan biri gibi görüyorlar. Aklına estiğini söylüyor, aklına estiğini yapıyor. Değil mi? Daha O da gerçekmiş gibi geliyor evet, işte sanki. o da Steve Jobs gibi önümüze konan bir model, yani işte hani aynı şeyle mantıklı işleyen işte iş Değil mi? sahibi. Zaten yani şey de çok ilginç bir şey, yani bir işte o meşhur bir televizyon programından çıkıp sonra işte Amerikan başkanlığına giden sürecin aslında hani tam bir televizyon şovu gibi kurgulanması. Yani hiç böyle her şeye gücü yeten kadir mutlak birisi var orada. İşte yaratıcı, yenilikçi, mesela hakkında belgeseller yapılıyor işte. Ve orada emlak krizinin ortasında bir anda nasıl devasa girişimlerde bulunduğu, işte yepyeni işlere imza attığı, Trump Tower'lar kurduğu anlatılıyor, ama bir yandan kimse de şeyi söylemiyor. Yani bunları yapmak için gereken parayı nereden bulduğu konusunda, ya da bunları yapmak için nasıl tehlikeli ilişkilere girdiği konusunda pek şey yapılmıyor. Aslında biraz ben böyle şey kısmına vurgulayıp biraz da senin alanına sözü bırakmak isterim. Daha şey olur. Çünkü bu hani saydığın özellikler çok güzel ya. Ben çok bir kısmını ben de hani zaman zaman görüyorum yazılarda, ama sen çok güzel bir liste çıkarmışsın. Yani inisiyatif almalı, yaratıcı olmalı, uyumlu olmalı. Mesela neye uyumlu olması gerektiğini bilmiyorum. Yani hani anlayamıyorum mesela. Ya da yaratıcı olmaktan ne kastediliyor? Yani hani hangi alanda yaratıcı olması lazım? Yenilikçi olması lazım. Yani mesela evimin duvarlarını istediğim gibi bir resim yapıp resim yeteneğimi ortaya koyacağım bir yaratıcılık istendiğinden emin miyim? Filan. Bu şeyin yani orada hani tam sana aslında biraz da topu atmak istediğim şey bu. Yani bu sistem, bu neoliberal mantık yaratıcı olmamızı, yenilikçi olmamızı, vizyoner olmamızı, inisiyatif sahibi olmamızı, inisiyatif almamızı, işte yeri geldiğinde inatçı, yeri geldiğinde esnek olmamızı söylüyor, ama yani tam popüler psikiyatri kitaplarında da olan bir şey bu herhalde. Bunları olmadığımızda bununla nasıl başa çıkacağımızı anlatmıyorlar. Evet, tabii. Yani burada ortaya çıkan senin boşluk duygusu dediğin şeyle, ya da daha klinik belki depresyon ya da başka rahatsızlıklarla nasıl başa çıkacağımızı, bunu mesela işte o bugün andığımız örnekte olduğu gibi intihar gibi bir şeye götürdüğünde, bir yaşam seçimine götürdüğünde bizi ne yapacağımız konusunda kimse hiçbir şey söylemiyor. Ama herkes yenilikçi olmamız gerektiğini söylüyor. Evet. Mesela buna aslında çok şey güzel bir örnek. İngiltere'de yine yapılan bir çalışmada yanlış hatırlamıyorsam tekrar böyle kaynağa bakalım. 24 milyon kişinin antidepresan kullandığı. Yani orada mesela Before Berardi'nin böyle kitaplarında da bahseder o depresyon şeyinden. Bu durumun mutlaka yani bu sürecin bir kaybedenleri var. Yani kazananları bir taraftan başka bir şeyle karşılaşıyor, yaşıyor. Ya da bu kazan bir dönem belki kazanabilir ama belli aralıklarla bu kapitalizmdeki işte ekonomik krizlerin aslında bir tür depresyona benzetiyor. Ve o şahlanmanın, parlamanın mutlaka bir aynı şekilde bir inişi olacağını ama bir yandan da bu kitlesel mutsuzluk, bu Çin örneğinden bahsetmiştim. Bunun böyle bir özellikle kırsal kökenli Çin'de böyle intihar oranları çok yüksek sayılara varıyor ve devlet böyle önlemler almak zorunda kalıyor. Mesela keza Japonya'da da bu tür şeylere çok sık rastlandığına dair yazılar okumuştum. Bu tür bir maliyeti oluyor bunun şey tabiriyle. Şimdi bunun Evet. bu çünkü evet bunu bir piyasa şeyiyle Bedeli tabii konuşursak ki, bunun bir bir bedeli bedeli var. Evet. oluyor. ve bu bedelle nasıl baş edeceklerini aslında onların da bilemediğini bu pandemi sürecinde de böyle tanık olmuş olduk. Yani bu milyarlarca dışlanmış insanın öfkesi, umutsuzluğu değil mi? Evet. Nereye kadar ya da sistem içine dahil edilen sadece 3-500 milyonluk bir insanı daha ne kadar şımartabilir bu milyarlarca insan? Bunlar hep böyle sorular. Evet, yani, onun için araçlar buluyor ama o araçlar da kendi içerisinde yeni krizler üretiyor galiba. Evet. Hatta ben şimdi buldum o şeyi. Berardin kitabında yer alıyormuş. Londra'nın içme suyunda bile Prozac izlerine rastlanmış ve 24 milyon İngiliz vatandaşı antidepresan kullanıyormuş. Bu çok yüksek bir sayı. Yani İnsanların korkunç bir evet. sayı hani. Bu tabii şey de var böyle. Bir yandan da ve toplumsal mutasyon olarak Berardi böyle tanımlıyor bu süreci. Böyle programdan evvel konuştuğumuzda da biraz böyle kısaca bahsetmiştim. Artık bebekler ana dilini annelerinden değil bilgisayarlardan, makinelerden öğrenir hale geldiler. Ve bunun bir sonucu olacak bu toplumsal psikolojide bu mutasyonun bir Evet. sonucu olacağını söylüyor. Çünkü aşırı sinirlerin aşırı uyarıldığı, çünkü o yaratıcı vesaire enerjik olabilmek için o rekabet ortamı içerisinde kahve tüketimi inanılmaz artmış durumda, işte ilaçlar artmış durumda. Yani dikkatini odaklayamama bir şeye, odaklayamama sorunu yaşıyor pek çok insan. Çünkü aşırı bir uyarılma var ve bu aşırı uyarılma bir yerde bir patlamayla sonuçlanıyor. Ve bu ya bir öfke patlaması oluyor ki Amerika'da böyle sık gördüğümüz o cinayetler şeyler ya da Türkiye'de de artık sık görüyoruz bu tür şeyleri. Çünkü artık kendisine bakamayan, kendi içerisinde duramayan bir şey oluşturulmuş durumda. Bu kadar uyarılan sinirlerin uyarılması sonucunda. Çünkü çok fazla uyarıcı var. Görsel, işitsel, Evet. bilgisayar. Bunlarla baş etmekte günümüz bireyi zorlanıyor. Yani hem zorlanıyor dediğin gibi hem de yani duygular orada yeniden yapılandırılıyor gibi de geliyor bana. Yani bir kere mesela kendimle kurduğum ilişki bile değişmeye başlıyor. Çünkü özellikle bu çocukların işte dili artık yani dijital teknoloji aracılığıyla öğrenmesi örneğinde olduğu gibi. Yani sadece bu değil. Yani mesela güzellik algısıyla ilgili fikirlerimiz de artık biraz online şeylere, o dijital tepkimelere bağlı gibi. Yani işte kendimi aynada bakıyorum, işte kendime aşağı yukarı hani bir fikrim var kendim hakkında ama yeterince like almadığı zaman fikrim değişebilir mi? Yani hani ya da yeterince like alırsam belki kendime ilişkin fikrim değişebilir. Yani Evet. bir yandan da burada yani işte duyguları yeniden yapılandıran, onları bir rating sistemine Kesinlikle. göre Tabii. konumlandırmaya başlayan ve madem işte o kadar iyi yani madem işte bu şeyim kendime ilişkin duygumda bir hata var yani bu kendime ilişkin bir önermemde yeterince like almıyorsa bir hata var yani kendine ilişkin bir şüphe var noktasına gelmeye başlıyorsun. Çünkü bu artık gerçekten bir rating ekonomisi yaratıyor. Yani hani kişinin kendisiyle ilişkisini bu yüzden de değiştiriyor. Ben o yüzden hani yani sohbetimizin ilk yarısında da almıştım. Yani Alison Hearn'ın dijital ün diye bir kavramı var bence. Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Pek tartışılmadı Türkiye'de ama artık böyle bir şey var. Yani arkadaşlık ilişkilerinin de kimin daha fazla takipçisi olduğuyla belirlendiği. Çok mu karamsar konuştum bilmiyorum ama bugün bir noktaya gelmeye başlıyoruz ama dediğim gibi burada bence daha çok hani psikosferin genel çizgisine de uygun olarak asıl burayı vurgulayarak belki hani şey yapmam lazım, cümlemi nihayetlendirmem lazım. Ben özellikle kendilik yani kendimizle benliğimizle kurduğumuz ilişkinin çok tehlikeli bir yere gittiğini ve bunun sadece basit bir şekilde kitle iletişim araçlarındaki yeni teknolojik üretimler olduğunu düşünmüyorum. Hakikaten arkasında çok kompleks bir akılsallık var. Çok girift bir bizden bir şeyler talep eden bir neoliberal akılsallık var. Bunu düşünme potamızın dışına iterek bu meseleleri çözmeye kalkarsak sanki altında kalırız gibime geliyor. Ben aslında ümitliyim Utku, çünkü bu gerçekten sürdürülebilir bir durum değil ve bunun pek çok böyle dünya siyasetinde de farklı hareketlerde şeylerde bunun yansımalarını da görüyoruz farklı seçeneklerin oluşturma yönelik. Yani hem insanlar kendi benlikleriyle bu anlamda baş edemeyecek bir noktaya geliyorlar, geldiler. hem de toplumlar artık bunu kaldıramayacak durumda. Dünya da mesela küresel ısınma ile ilgili o kitlesel hareketleri izliyoruz pek çok yerden. Bir yerde bu şey dönecek gibi geliyor bana. Çünkü bu sürdürülebilir bir şey değil. Ve böyle bir böyle ruhla, psikolojiyle ilgili bir söz var. Böyle. Ruh bedenin yer çekimidir denilen bir söz var. O böyle bizi aşağıya doğru ne kadar yükselirse yükselelim bir şekilde bizi tekrar ayaklarımızı yere bastıracak gibi geliyor. Bu psikolojik şeylerde bunun sinyallerini veriyor zaten. İnsanlar bu sahte kendilikle, kendiliklerle çok uzun şey yapamıyorlar. Yani bunun işaretlerini de görüyoruz. Evet, programımızın biraz böyle şeyinde bitirmiş olduk. Belki ne dersin, önümüzdeki programda devam edelim mi? Buradan alıp biraz daha bu meseleyi. Bilmiyorum, tekrar konuşalım şimdi. Tamam. Hemen de bağlayıcı bir söz vermeye korktum biraz. Tamam. Peki bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Utku, katıldığın için teşekkür ederim. Görüşmek davetin üzere. Için ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Psikosfer. Hazırlayan ve sunan Bülent Usta.